Mai vreau o sticlă și încă una și încă una, că până dimineață vreau să beau într-una și o gazică bună aș vrea la masa mea. Chiar și două aș vrea, dacă s-ar putea. Mai vreau o sticlă și încă una și încă una, că până dimineață vreau să beau într-una și o gazică bună aș vrea la masa mea. Chiar și două aș vrea, dacă s-ar putea. Bună-și vrea la masa mea, chiar și două aș vrea, dacă s-ar putea.